Kariera Lidl.pl. Lidl. Więcej na radość z życia. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 3 października. Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła 7, serwis Anna Zaleśna-Sewera i Filip Jarek. Kolejne zatrzymania w sprawie GetBack. W ręce służb trafiło 6 osób. To odgrzewany kotlet, tak rzeczniczka PiSu komentuje publikację Onetu na temat afery taśmowej. Według opozycji premier Morawiecki może mieć problem. Słowacka policja stawia zarzuty polskim kierowcom, którzy spowodowali śmiertelny wypadek w okolicach Dolnego Kubina. Kolejnych 6 osób zatrzymanych w sprawie GetBack. Mają one mieć związek z przestępstwami popełnionymi na szkodę spółki. Wśród zatrzymanych jest wiceprezes zarządu spółki GetBack, dwóch byłych dyrektorów tej spółki, były asesor komorniczy i były komornik sądowy. Prokuratura chce im postawić zarzuty popełnienia przestępstw nadużycia zaufania w obrocie gospodarczym, które doprowadziły do wyrządzenia GetBack szkody majątkowej w wielkich rozmiarach. Prawo i Sprawiedliwość krytycznie opublikacji Onetu na temat nowych wątków tzw. afery podsłuchowej. Chodzi o opublikowany w poniedziałek artykuł Afera taśmowa, kelnerzy obciążają Morawieckiego. Według informacji Onetu skazani kelnerzy obciążyli w swoich zeznaniach obecnego premiera, który w latach 2007-2015 był prezesem banku BZWBK. Portal napisał, że na jednej z taśm Mateusz Morawiecki miał dyskutować o zakupie nieruchomości na słupy. Taśmy tej jednak, jak podał Onet, nie ma w aktach śledztwa i nie wiadomo gdzie jest. Tak zwana afera taśmowa to sprawa sprzed 4 lat. Komentuje rzeczniczka PiSu Beata Mazurek. Gdyby rzeczywiście cokolwiek było na rzeczy, czy pani uważa, że Platforma by nam tymi taśmami nie przełożyła w wyborach w 2015 roku? No naprawdę, proszę państwa, traktujmy się poważnie. Platformo, nie kłam. Jak masz jakiekolwiek zarzuty, to połóż karty na stół, a nie rzucaj w nas pomówieniami i insynuacjami. Szef klubu Platformy Obywatelskiej Sławomir Neumann uważa, że celem taśm nagranych w restauracjach było obalenie rządu PO, choć teraz okazuje się, że rykoszetem dostaje również premier Morawiecki. Jeżeli prawdą jest, że druga taśma zawiera takie stwierdzenia, które może mówić, że to są informacje o łamaniu prawa, no to już jest problem dla premiera. Jeżeli taką taśmę ma na przykład prokuratura Zbigniewa Ziobry, to ja mogę sobie wyobrazić, że Zbigniew Ziobro dzisiaj trzyma za gardło premiera Morawieckiego. Wczoraj Onet opublikował inną taśmę. To rozmowa Mateusza Morawieckiego z 2013 roku, m.in. z prezesem PKO BP Zbigniewem Jagiełłą, prezesem PGE Krzysztofem Kilianem i jego zastępczynią Bogusławą Matuszewską. 1 000 000 złotych odszkodowania i dożywotnią rentę ma wypłacić Towarzystwo Chrystusowe ofierze księdza pedofila. Wyrok w sprawie kobiety gwałconej w dzieciństwie przez Romana B. utrzymał sąd apelacyjny w Poznaniu. Proces od początku był niejawny, dlatego sąd apelacyjny ogłosił tylko rozstrzygnięcie. Nie poznaliśmy motywów wyroku. Prawomocny jest wyrok sądu apelacyjnego w odniesieniu do zadośćuczynienia w kwocie 1 miliona złotych. Prawomocny jest wyrok w odniesieniu do renty w kwocie 800 zł miesięcznie. Mówiła rzecznik sądu, sędzia Elżbieta Fijałkowska. W tej konkretnej sprawie tak sąd to orzekł i tak to uznał. A to nie jest orzeczenie, które rozciąga się na wszystkie sprawy związane z podobną problematyką. Komentował po wyjściu z sali rozpraw pełnomocnik Towarzystwa Chrystusowego, adwokat Krzysztof Wyrwa. Pokrzywdzonej nie było w sądzie, przyszły kobiety, które ją wspierały. Zadowolenie tak, natomiast no, mam pewien niepokój dotyczący tego, że jest możliwość wniesienia kasacji. Ale pieniądze powinny płynąć i to jest najważniejsza wiadomość. Wyrok jest już prawomocny, co oznacza, że towarzystwo powinno niezwłocznie wypłacić zadośćuczynienie. Magda Konieczna, Radio Poznań. Policja z Dolnego Kubina postawiła zarzuty spowodowania ogólnego zagrożenia 3 Polakom, którzy ścigali się w niedzielę w okolicach słowackiego miasta. Kierowcy wyprzedzali inne samochody na ciągłej linii. Spowodowali wypadek, w którym zginął 57-letni Słowak. Mężczyzna zmarł na oczach syna. Sprawcom grozi od 2 do 5 lat więzienia. Według doniesień mediów jednym z kierowców, który brał udział w szaleńczym rajdzie, jest 26-letni dziennikarz motoryzacyjny z Polski. Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg oskarżył Rosję o łamanie międzynarodowych zobowiązań. Presję na Moskwę wywierają także Stany Zjednoczone. Chodzi o rosyjskie pociski manewrujące, które stanowią uzbrojenie niektórych systemów Iskander. Zagrożenie ze strony Rosji ma być jednym z tematów rozpoczynającego się dziś spotkania ministrów obrony NATO w Brukseli. Sojusznicy uważają, że Rosja łamie traktat dotyczący likwidacji pocisków rakietowych średniego zasięgu. Tak mówił szef NATO Jens Stoltenberg. Ten traktat jest kluczowym elementem naszego bezpieczeństwa. Rosja po latach zaprzeczeń potwierdziła istnienie nowego systemu rakietowego, ale nie dostarczyła żadnych wiarygodnych odpowiedzi na ten temat. Szef NATO poinformował też, że Stany Zjednoczone ustaliły, że Rosja rozpoczęła już pracę nad rozmieszczaniem pocisków mogących przenosić głowice nuklearne. The US Stany Zjednoczone podzieliły się z nami tymi informacjami wywiadowczymi, ale nie będę wdawał się w szczegóły. Zapoznaliśmy się z nimi i jesteśmy bardzo zaniepokojeni. O szczegółach nie mówiła też amerykańska ambasador przy NATO Kay Bailey Hutchinson. Zagroziła natomiast, że jeśli Rosja nie powstrzyma prac nad systemem rakiet manewrujących, wtedy, jak się wyraziła, środki dyplomatyczne zostaną wzmocnione, by zmusić Rosję do współpracy. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie Jan Kałucki. To nie będzie najlepszy poranek dla kibiców Realu Madryt. Piłkarze z Hiszpanii sensacyjnie przegrali na wyjeździe z CSKA Moskwa 0-1 w meczu drugiej kolejki fazy grupowej Ligi Mistrzów. Jedynego gola strzelił w drugiej połowie Nikola Vlasic. Dodam, że w samej końcówce tego meczu doszło do niecodziennej sytuacji. Bramkarz CSKA dostał dwie żółte kartki w odstępie właściwie 2 sekund i musiał zejść z boiska. Kibice w Rosji przez kilka godzin świętowali zwycięstwo nad Królewskimi, natomiast komentatorzy sportowi ogłosili wynik meczu największą niespodzianką tej kolejki. CSKA objął prowadzenie już w drugiej minucie meczu dzięki bramce Chorwata Nikoli Vlasicia, choć Królewscy, którzy są trzykrotnymi zdobywcami tytułu najlepszej drużyny Starego Kontynentu, bardzo się starali, to nie odrobili tej straty. Słabszy występ Realu można usprawiedliwić nieobecnością aż 4 podstawowych zawodników. Real Madryt przegrał w Moskwie z miejscowym CSKA 0-1. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. W dużo lepszych nastrojach jest Wojciech Szczęsny. Bramkarz Juventusu zachował czyste konto, a mistrzowie Włoch wygrali z Young Boys Berno 3-0. Wszystkie bramki zdobył Paulo Dybala. Natomiast Bayern Monachium z Robertem Lewandowskim w składzie jedynie zremisował z Ajaxem Amsterdam 1-1. Nie popisali się też piłkarze Manchester United, którzy bezbramkowo zremisowali z Walencją, oraz Hoffenheim, którzy przegrali z Manchesterem City 1-2. Ale nie tylko piłkarze rywalizowali w europejskich pucharach. Koszykarze Arki Gdynia przegrali na inaugurację Pucharu Europy z Lokomotywem Kazań Krasnodar 73-80. Dla Gdynian jest to powrót do europejskich pucharów po 5 latach przerwy. Warto podkreślić, że w barwach rosyjskiej ekipy gra Mateusz Ponitka, który zdobył 13 punktów. I na koniec piłka ręczna, bo sensacyjnie zakończył się też mecz Orlen Wisły Płock z Górnikiem Zabrze. Goście wygrali 26-25, ale więcej na ten temat w wiadomościach sportowych za godzinę. Czeka nas zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami także opady deszczu nad morzem, możliwe burze. No a jeśli chodzi o temperaturę, to 8 stopni w Zakopanem, 10 w Suwałkach i Białymstoku, 11 w Jeleniej Górze, 12 w Koszalinie, Gdańsku, Olsztynie, Bydgoszczy, Toruniu, Warszawie, Łodzi i Kielcach, 13 w Gorzowie, Poznaniu, Opolu, Katowicach, Krakowie, Rzeszowie i Przemyślu, najcieplej w Zielonej Górze i we Wrocławiu. Ale proszę pamiętać o tym, że wieje i że temperatura odczuwalna będzie niższa. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! W parze taniej! Teraz w sklepach Euro. Kup 2 produkty i zgarnij rabat na wszystko, nawet do 40%. Regulamin i szczegóły promocji w sklepach Euro i na euro.com.pl. Kochanie, przygotowałam dzisiejszą porcję witamin. Wszystkie zdrowe i naturalne. Kilogram brukselki? Codzienna dawka witaminy E. 2 kilogramy cytryn? To witamina C. Jest jesień. Dla utrzymania odporności potrzebujesz jej więcej. Nie chcesz łykać syntetycznej witaminy C? Sięgnij po suplement diety Acerola Gripovita, który zawiera naturalną witaminę C, pochodzącą z owoców Malpighia grabla. Tabletki do ssania Acerola Gripovita to witamina C w 100% naturalna. Acerola Gripovita. Naturalnie dla Ciebie. Pomyśl o lekarzu, który widzi Cię po raz pierwszy, ale po jednym kliknięciu zna historię Twojego leczenia. Pomyśl o receptach i skierowaniach, które dostajesz SMS-em lub mailem i których już nigdy nie zgubisz. Internetowe konto pacjenta, e-recepta i e-skierowanie to wygoda, bezpieczeństwo i skuteczniejsze leczenie. Pomyśl o sobie. Dbaj o zdrowie. Więcej informacji na temat cyfrowych rozwiązań Ministerstwa Zdrowia na stronie pacjent.gov.pl. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu operacyjnego Polska Cyfrowa.

Fleet. Kwadrans po siódmej, doktor Tomasz. Dzień dobry panu, panie redaktorze. Pytania z kosmosu. I od razu pytanie. Dlaczego dmuchawce, drogi redaktorze, nie wilgotnieją? One fruwają, jak pisze słuchacz, nawet w dżyste i deszczowe dni. Tak w skrócie gdyby. Największym skrócie mógłbym powiedzieć, że chodzi o napięcie powierzchniowe wody. Czyli woda ma na swojej powierzchni, a konkretnie na styku pomiędzy wodą a powietrzem, taką, można sobie to tak wyobrazić, taką cieniutką błonkę, która utrzymuje rzeczy bardzo lekkie. No, ten taki, nie wiem jak to powiedzieć, ten spadochronik z dmuchawca jest wyjątkowo leciutki i dlatego on się nie moczy. Co zresztą jest dobrym sposobem wykorzystywanym właśnie przez dmuchawcę, bo dzięki temu, jak zawieje mocniej wiatr, to on suchutki może się oderwać znowu od powierzchni wody i gdzieś tam wylądować i wykiełkować. Natomiast z tego oczywiście nie tylko dmuchawce korzystają, jest cała masa owadów, które mogą sobie spokojnie chodzić po wodzie, a nawet jest taka jaszczurka, która jest zresztą nazywana przez to jaszczurka Jezusa, czyli inaczej bazyliszek płatkogłowy, która mając odpowiednio skonstruowane łapy, jest w stanie rozpędzić się nieco i biec po powierzchni wody, nie zanurzając się, właśnie wykorzystując napięcie powierzchniowe wody. Może jeszcze tylko dodam, że gdybyśmy z jakiegoś powodu bardzo chcieli się pozbyć napięcia powierzchniowego wody albo je osłabić, wystarczy do takiej wody dodać nieco detergentów, co absolutnie odradzam w przypadku naturalnych zbiorników wodnych, rzek, to można zrobić eleganckie doświadczenie w domu, ale detergentów w przyrodzie nie powinniśmy nadużywać. Dziękujemy uprzejmie. Dziękuję bardzo. To było na tyle. It's more cheaper and Ruth Maneuver and we are together in unity into the furnace. Blaze away forevermore. Look down, this life ready to go. Let them ride, we're giving it up and bringing it all to light. Come in the dark, forgetting what's real without the spark. You better believe it's there to retrieve in you. Out when I think of love, mentally blazing away, disgust, ransoms and randoms, scared of phantoms, with esoteric reasonings of the most high, and I know, love to share like we don't care, inside the flames, making a change, being upstanding, more upstanding, make it to the plateau, we never let go, and we got that saving grace. No more hatred, love for the lovers. She's my one and only, I'm no phony. Told you before, don't mess with my legacy. Let it be greatness, we can't fake this. Making the statements, up to the gateway. We do it straight away because it's only love to save us from the rut. From the rut. From the rut. It's only love. Save us from the rut, from the rut, from the rut. What next? What now? Live and let live, lose the cloud. Now that you're free, you're clear to see the view. Oh me, oh my, stuck in that line all this time. You gotta step up, cause you're now at the front of the queue. doktorowi Rożkowi chcę jeszcze podpowiedzieć, by zmniejszyć napięcie powierzchniowe, niekoniecznie trzeba dodawać detergentów, wystarczy sok z cytryny. Sprawdzona metoda. Dzięki na razie. A dziękujemy bardzo, przekażę. Ale myślę, że wie. A jeśli chodzi o studia... Dzień dobry. Chciałbym się podzielić z takim swoim spostrzeżeniem, że skoro studiując w trybie dziennym można chodzić do pracy, to obrazuje, że nie wszystkie studia powinny trwać 5 lub 6 lat, bo myślę, że skrócenie tego o 2 lata spowodowałoby to, że ludzie by się tego samego nauczyli, a nie zmarnowaliby tyle czasu. No, no nie, nie, nie. Powolutku, powolutku, powolutku. Jest czas na to, żeby się uczyć i czas na to, żeby się też uczyć życia, pracy. Projekt Tata. To jest, myślę, odpowiedni czas. No dobrze, teraz ręka do góry, kto podczas półfinałowego w sobotę czy finałowego w niedzielę meczu, patrząc na naszych dzielnych młodziaków pod siatką, nie zamarzyłby to jego kiedyś syn tak święcił triumfy. Proszę bardzo, podnosimy ręce. Ja podnoszę, od razu przyznaję się, nie trzeba od razu do szkoły sportowej czy klubu, a wiem, że w klubach grają. Słuchacze od razu pisali od poniedziałku Jastrzębie i Bydgoszcz i wiele innych klubów. Nie trzeba też od razu do szkoły sportowej wysyłać dziecka. Jak zacząć? Przyjść na zajęcia popołudniowe. Zachęca Dorota Świeniewicz, zawodniczka z mistrzowskiej drużyny Złotek, pamiętają Państwo oczywiście, dziś trenerka. Sześciolatek czy ośmiolatek nie musi mieć żadnych szczególnych predyspozycji. W tym momencie ich życia ciężko jest określić, jakie będą miały warunki fizyczne. Może się zdarzyć, że przychodzi mały skrzat, który ma 1,28 m wzrostu, tak, jest przeciętny. Ja dzieciakom takim nie odmawiam. Wychodzę z założenia, że każdemu trzeba dać szansę, żeby te dzieci w tym momencie nauczyć tego, czego nie potrafią. Czyli wcale nie zagrywki, wcale nie ataku od razu czy bloku, a rzeczy podstawowych, z którymi często jest krucho. Prowadzę zajęcia ogólnorozwojowe z elementami siatkówki. W dzisiejszych czasach niestety nie ma podwórka, zwłaszcza w klasach 1-3. Słabo wyglądają lekcje WF-u w szkole. Uczymy je biegać, podstaw kroku odstawno-dostawnego, kroku krzyżowego, przeplatanki. Dużą uwagę zwracam na rozciąganie. Dzieci są nierozciągnięte, dzieci mają przykurcze. Jeżeli będą miały przykurcze, to gdzieś tam w bliższej lub dalszej przyszłości nie będą rosły. Mamy piłki dostosowane do danej kategorii wiekowej, dla tych najmłodszych są to piłki lekkie, mniejsze, oczywiście nie uczymy ich od razu odbijać, uczymy je łapać i rzucać. Atakujący, przyjmujący, libero, role na boisku to przypisywane są znacznie później. Pierwsze poważne elementy siatkówki, ćwiczone zresztą przy obniżonej siatce, takiej do 2 metrów, pojawiają się mniej więcej w 5. klasie, 6. klasie. Odbijanie piłki sposobem górnym, dolnym, czasem przy tym drugim elemencie ręka może zaboleć. Kiedy ja zaczynałam, trenowaliśmy wszyscy w koszulkach z długimi rękawami, później przeszło się na krótki rękaw, później na koszulkę bez rękawów. Teraz jak dzieci trenują w koszulce z krótkim rękawem, no to rodzice kupują takie rękawki. One pomagają, żeby dzieci nie bolały ręce. Tak, takie rękawki to rzecz przydatna. Sprzętowo to w ogóle sport dość prosty. Buty najważniejsze, sztywne, by uniknąć skręcenia stawu skokowego. No i można grać. To może być dziecko, które ma problemy z nadwagą, a gdzieś w miarę upływu czasu traci te dodatkowe kilogramy. Sprawia mu to przyjemność. Zaczyna uczyć się również dbania o siebie. Nie tylko o swoją kondycję fizyczną. Zaczyna patrzeć na inne dzieci, że już przestają gdzieś tam pić tą słodką wodę, tylko przynoszą na trening butelkę wody naturalnej. Teraz w każdej hali stoją automaty z batonikami. Po treningu dzieciaki lecą. Zgubiłem dodatkowe kalorie, mamusiu, tatusiu, czy możemy kupić batonika? Więc ja często po zajęciach stoję przy tym automacie i mówię, no słuchajcie, nie po to ćwiczyliśmy, nie po to gubiliśmy, żeby teraz te cukry gdzieś tam uzupełniać, więc słuchajcie, nie róbmy tego, tak? Proszę wtedy rodziców, żeby przynosili dzieciom owoce na potreningu. Świetnie się słucha pani Doroty. A siatkówka uczy najmłodszych wielu także pozasportowych rzeczy. Odpowiedzialności za drugiego, wsparcia, naprawdę cenne. Doroty Świeniewicz rodzice na podobne zajęcia w dzieciństwie nie zaprowadzili. Ba, trener, który odwiedził jej klasę w szkole, nie dostrzegł potencjału przyszłej mistrzyni. Na trening dostała się. Wrócił do klasy i jednak dał jej szansę. Miał nosa. Na treningach w mig złapała nawet trudne ćwiczenia, a kiedy pracowitość gdzieś tam przegrała z naturą śpiocha i poranne treningi poszły w odstawkę, tata odprowadzał ją na treningi. Jak to się sportowo ułożyło, no przypominać kibicom nie trzeba. Po drugim złotym medalu Mistrzostw Europy, jak spotkałam się z tym moim pierwszym trenerem, to go zapytałam, trener mi powie, co sprawiło, że trener wrócił do tej klasy. I on mi powiedział taką rzecz, stałaś, mówi, pod tą tablicą, mała, chuda, ale popatrzyłem na twoje stopy, a stopy miałam bardzo duże, i popatrzyłem na twoje dłonie. Wyszedłem, przyszło mi do głowy, że albo będziesz dobrą siatkarką, albo będziesz pianistką. I tak to się wszystko zaczęło. No, ciężko mi uwierzyć w tę niewysoką Dorotkę, ale to tylko dowód na to, czym dziś mistrzyni i trenerka Świeniewicz sama się kieruje, mówiąc, nie przekreślamy nikogo. W każdym może drzemać talent.

W związku z wichurami na Pomorzu strażacy interweniowali w nocy kilkadziesiąt razy. Najwięcej pracy mieli w Słupsku, z kolei w Gdańsku drzewo przewróciło się na trakt Świętego Wojciecha. W ciągu dnia nad samym morzem wiatr ma wiać z prędkością do 85 km na godzinę. Wieczorem będzie słabł. Przed południem poznamy tegorocznego laureata bądź laureatów Nagrody Nobla w dziedzinie chemii. Wyróżnienia przyznaje Królewska Szwedzka Akademia Nauk za dokonanie najważniejszego odkrycia lub opracowanie wynalazku w tej sferze nauki. Oprócz medali i dyplomów laureaci otrzymają po 9 milionów koron, czyli prawie milion euro. Od ubiegłego roku wartość pieniężna nagrody wzrosła o milion koron. Ekonomia w Trójce. Na program zaprasza Bank Pekao S.A., oferujący kredyty z gwarancją EFI Cosme dla małych i średnich firm. Patrycjusz Wyszka. Dodatkowy sposób oszczędzania na emeryturę od połowy przyszłego roku. Prezes Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys ocenia, że pracownicze plany kapitałowe mogą wejść w życie w lipcu 2019 roku. Posłowie zajmą się dzisiaj projektem przepisów w tej sprawie. Paweł Borys powiedział, że Ministerstwo Finansów dobrze przygotowało projekt ustawy. Jego zdaniem dużo czasu poświęcono też na konsultacje społeczne. Dzięki czemu jesteśmy przekonani, że jest to program przyjazny pracodawcom, pracownikom, możliwie prosty, z bezpieczną polityką inwestycyjną, w efekcie czego już na etapie prac sejmowych w Komisji Finansów Publicznych nie pojawiło się dużo istotnych propozycji zmian w ustawie i te, które się pojawiały, miały bardziej charakter techniczny. Rząd szacuje, że z nowego programu oszczędzania na emeryturę może skorzystać około 11 milionów Polaków. Politycy podkreślają, że pieniądze w planach będą prywatne. Podstawowa wpłata ma wynieść 2% pensji, które zapłaci pracownik i 1,5%, które w imieniu pracownika zapłaci pracodawca. Państwo w formie bonusu dopłaci na początek 250 zł, później co roku dorzuci do PPK jeszcze 240 zł. Teraz informacje rynkowe. Czas na Nowy Jork. Indeks Dow Jones wzrósł we wtorek do najwyższego poziomu w historii. Notowanie zamknęły się wzrostem o 0,5%. S&P spadł o 0,04. Technologiczny Nasdaq w dół o 0,5%. O tym, co ważne dla inwestorów, w środę rano mówi specjalnie dla Trójki Mariusz Adamiak, szef Biura Strategii Rynkowych PKO BP. Zapowiada się ciekawy dzień. Zaczniemy go od publikacji z Eurolandu obrazujących bieżącą aktywność gospodarczą, która ostatnio nieco przygasła. Podobny zestaw danych napłynie z USA, gdzie z kolei koniunktura jest rozgrzana, więc inwestorzy będą je analizować przez pryzmat kolejnych podwyżek stóp procentowych, ważnych dla globalnych przepływów kapitału. Kosztu pieniądza natomiast nie zmieni nasza Rada Polityki Pieniężnej, niemniej na komentarz po dzisiejszym posiedzeniu będą czekać zainteresowani perspektywami stóp procentowych, wśród nich kredytobiorcy oraz inwestujący w polskie aktywa finansowe. Ropa cały czas droga, baryłka tej z Teksasu kosztuje ponad 75 dolarów. Na koniec waluty, euro kosztuje 4,30 zł, dolar po 3,71, funt 4,82 zł, frank 3,77 zł. Ekonomia w Trójce wróci za godzinę. Na program zaprosił Bank Pekao S.A., oferujący kredyty z gwarancją EFI Cosme dla małych i średnich firm. Środę zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami także opady deszczu nad morzem, możliwe burze, temperatura od 10 stopni do 14 w rejonach podgórskich, od 6 do 9. Temperatura odczuwalna niższa, bo wieje. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Start. Nagranie. To nie jest talent show, to coś więcej. Konkurs, jakiego jeszcze nie było. Dla młodych, zdolnych muzyków z własnym repertuarem. Niepowtarzalna szansa na zagranie w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Obecność na trójkowej antenie i przede wszystkim kontrakt płytowy. Czekamy na zgłoszenia. Zapraszamy na stronę startnagranie.pl. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! W parze taniej! Teraz w sklepach Euro. Kup dwa produkty i zgarnij rabat na wszystko, nawet do 40%. Regulamin i szczegóły promocji w sklepach Euro i na euro.com.pl. Sąsiedzie, wyobraź sobie. Wchodzę rano do garażu, a tu ani samochodu, ani żadnych śladów włamania. Nie mogę nawet marzyć o odszkodowaniu. A myślałem, że brama garażowa z napędem to pewne zabezpieczenie. Ja śpię spokojnie, bo mam napęd do bramy firmy Herman. Zakodowany tak, jak dostęp do mojego konta w banku. Żaden złodziej nie da mu rady. Teraz w promocji napęd Promatic Bisecure firmy Herman za pół ceny do każdej bramy segmentowej LPU. Szczegóły promocji na www.horman.pl. Bisecure znaczy podwójnie bezpieczny. Ciężki poniedziałek, ciężki wtorek, a po nim jeszcze cięższa środa. Ech, życie z nieregularnym wypróżnianiem lekkie nie jest. Ten mój brzuch wygląda, jakbym połknęła balon. Dlatego najwyższy czas sięgnąć po Obstilax. Obstilax to suplement diety zawierający ekstrakty z senesu i cykorii, które wspomagają prawidłowe wypróżnianie i dodatkowo pomagają kontrolować masę ciała. Jeden produkt, dwie korzyści. Obstilax. Poczuj się lekko. Zdrowid. Mega, mega, nie wiem, Barbara, ty się dobrze czujesz? No, najlepiej, Marian, zobacz. W Media Expert są urodzinowe mega okazje. W Media Expert na urodziny mega okazje. Laptopy taniej nawet o 400 zł. Na przykład laptop HP Intel Core i3 za jedyne 1549. Lenovo dotykowy ekran Intel Core i5. Szybki dysk SSD taniej o 400 zł. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Audycja poranna za 22 minuty będzie ósma. 227 trójek. Nie powierzchniowe, tylko napięcie powierzchniowe. To chciałem powiedzieć. Praktyczne zastosowanie tego obniżenia napięcia powierzchniowego wody, jak się zmiesza trochę w octu z wodą i wyda kropelkę płynu dolaczyć, doskonale działa jako pułapka na muszki owocówki. Ja podejrzewam, że bardzo wielu ludzi wkurzają do wody z domu, szczególnie w kuchni. To tyle. Takie postulitum. Pozdrawiam i jego dnia życzę. Bardzo dziękujemy za podpowiedź. Rzeczywiście muszki owocówki powodują delikatne napięcie. Panna Marianna, jak strasznie muzykalna. Choćbyśmy uczniami byli najtępszymi w szkole świata. Wiele dni, wiele lat. Nie musisz wierzyć mi na słowo. 100 piosenek na 100 lat ZX-u. Niezwykła ścieżka dźwiękowa stulecia polskiej niepodległości. Tak jest to, ale jeszcze uzupełniamy. Cały czas uzupełniamy, bo jest z czego oczywiście. Mam nadzieję, że z Państwa pomocą również. Ranek Małpopolskie Radio.pl. Piotr Metz. Prawdopodobnie najsłynniejszy album Stanisława Sojki Akustik, nagrany z gwiazdorskim składem i współprodukowany przez Dietera Mayera z Yellow, ozdabia kompozycja Tak jak w kinie do tekstu Magdy Umer. Płyta ukazała się w sierpniu 1991 roku. Będzie pani płakać już, zapomnij pani o mnie. I nigdy się nie dowie, że rozdarty byłem nieprzytomnie. Stanisław Sojka i Piotr Metz. No widzę, że sprawiliśmy tym nagraniem radość. Między innymi pani Agnieszce. Ach, jak smakuje dzisiejszy suplement. No rzeczywiście, możemy tak to nazwać. Taki mały suplement porannej diety o tej porze. Za 17 minut ósma. Zapraszamy do Trójki. Brytyjskie media donoszą o pracach nad animowanym filmem o losach niedźwiedzia żołnierza Wojtka. Historia tego sympatycznego zwierzaka nie pierwszy raz fascynuje artystów. Powstały już film fabularny, bajki powstały i gry planszowe. Pojawia się więc pytanie, czy bohaterski niedźwiedź powoli staje się ikoną popkultury? Ja jest prawdziwa, dziś ją opowiedzieć chcę. Niedźwiedziu wyjątkowym, który Wojtkiem zowie się. Słyszał pan o niedźwiedziu Wojtku? Owszem, był przysposobiony przez żołnierzy generała Andersa, że w końcu swojego życia został sprowadzony do zoo w Szkocji, że był prawdziwym żołnierzem. A niedźwiedziu Wojtku? Coś z wojną? To było związanego? Nie, nie słyszałem. No niestety, z historii nie byłem aż tak dobry. Brytyjczycy chcą zrobić taką produkcję, która by opowiadała właśnie losy niedźwiedzia Wojtka. I teraz takie moje pytanie, czy niedźwiedź Wojtek stanie się taką ikoną popkultury? Na skalę naszego kraju jest to możliwe, ale na skalę światową myślę, że nie ma takiej opcji. Let me tell you a tale. Pozwól, że opowiem ci o niedźwiedziu, niezwykłym misiu, w którego przygody nikt by nie uwierzył, który został adoptowany przez człowieka, który stał się żołnierzem i został bohaterem. A hero. Musimy mieć świadomość, że jeśli niedźwiedź Wojtek staje się dobrem wspólnym. Marcin Niemojewski z Katedry Studiów Interkulturowych Uniwersytetu Warszawskiego. W ramach kultury masowej to no, musimy się liczyć z tym, że może mu się przytrafić praktycznie wszystko. Może zostać bardzo uproszczony, może stać się ikoną powszechnie znaną, niewiele mającą już wspólnego z tym sensem podstawowym. Decyduje o tym przede wszystkim zaistnienie w różnych powszechnie dostępnych obiegach kultury masowej. Mam przed sobą grę planszową Miś Wojtek. Taki tytuł. To jest wyjątkowa gra wśród wszystkich gier IPN-u. Karol Madaj, Biuro Edukacji Narodowej IPN. Pomysł przyszedł od dzieci. Dwie uczennice Szkoły Podstawowej nr 63 we Wrocławiu, Ola i Magda Gąsiorek, wysłały taki właśnie prototyp gry. Wyszła z tego gra, która no właśnie jest taką nowoczesną grą. Nasz szczep jest imienia bohaterów Monte Cassino. Aleksandra Jarkiewicz, drużynowa gromady Zuchowej imienia kaprala Misia Wojtka. I uznaliśmy, że Miś Wojtek jest najbardziej pozytywną postacią, odpowiednią dla dzieci. Dzieci wiedzą, to to był Miś Wojtek. Ciężko jest im uwierzyć. Nie jest typowy żołnierz, przede wszystkim nie jest człowiekiem. I to jest dla nich trochę jak postać z bajki. Trochę im zajmuje przyzwyczajenie się do tego, że naprawdę była taka postać. Muszą też zdjęcia zobaczyć, żeby móc uwierzyć. No ale kiedy już się przekonają, to naprawdę co zbiórkę mówią o tym, że jejku, był taki Miś Wojtek, który też był żołnierzem i też chce być taki jak Miś Wojtek. Miś Wojtek jest jakąś taką ikoną, no bo skoro możemy go zobaczyć, zobaczyć na koszulkach, możemy go na piwie nawet. Ostatnio ktoś mi mówił, że jest jakieś piwo, miś Wojtek. Pił piwo tak jak inni żołnierze, bo myślał sam, że jest żołnierzem. Niestety też połykał papierosy zapalone, ale przez to żył krócej. Premiera filmu animowanego planowana jest na rok 2020. Wojtek to syryjski niedźwiedź brunatny, adoptowany przez żołnierzy 2. Korpusu Polskiego, dowodzonego przez generała Władysława Andersa. Niedźwiedź pracował m.in. na zapleczu bitwy o Monte Cassino. W jednostce nadano mu stopień kaprala. O losy niedźwiedzia Wojtka pytała Monika Suszek. To Wojtku właśnie, Katie Carr. A propos misia Wojtka, chciałbym donieść. Przedszkole numer 4 w Świdniku koło Lublina będzie nosiło imię misia Wojtka. To nadanie będzie chyba teraz w październiku. Akurat tak się złożyło, ciekawie. Tak się złożyło, 2-2 i 7 trójek. Skoro już mówimy o niedźwiedziach. Zdarzały nam się też tutaj wyjątkowe rzeczy, na przykład Janusz Panasewicz, który śpiewał Niewiele ci mogę dać i zaśpiewał Niewolę ci mogę dać. Ale ładnie śpiewa. Niedźwiedź będzie wspominał koncerty, bo mamy taki punkt w programie. Państwo wiedzą. Muzyczny rozkład jazdy. Ale to około 8.45, 30 lat koncertów w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. I jednym z tych koncertów był koncert Katie Carr, która zaczęła tutaj Wojtka w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. To się wszystko pięknie układa. Ja jeszcze jako tata polecę książkę Łukasza Wierzbickiego Dziadek i Niedźwiadek. Takim tytuł tej książki jest. Dziadek i Niedźwiadek to w tak dość przystępny sposób opowiedziane są losy Wojtka. Polecam serdecznie. No ale teraz pani, która właśnie zapowiadała, że jej nowa 14. płyta ukaże się w tym roku, ale im bliżej jej końca, znaczy nie jej końca, broń Boże, tylko jego, tego roku, tym mniej prawdopodobne się to wydaje. Będzie piękny refren. Dla takich utworów kocha się Madonnę. No chociaż dla tych z wcześniejszych czasów oczywiście też, to pamiętamy aplauz każdego dnia przy Bonicie, czy Express Yourself, czy innych Papa Don't Preachów. No ale o co chodzi z tą płytą? No właśnie, niedawno w wywiadzie dla magazynu Women's Wear Daily między opowieściami o nowym masażerze, który uzupełnia listę firmowanych imieniem Madonny przyborów do upiększania, wspomniała ona o swoich planach muzycznych. No i brzmią one tak. Kończę pracę nad płytą, która ukaże się w przyszłym roku. Tak między różaną mgiełką a serum faktycznie robię muzykę. Nie mogę rzucić mojej normalnej pracy. No absolutnie nie, proszę pani. Ale że dopiero w przyszłym roku, no trudno, poczekamy. Na Madonna czekamy, a amerykańska wokalistka Sharon Van Etten zapowiedziała, że jej nowa płyta jest już w drodze. Albumu Remind Me Tomorrow należy spodziewać się 18 stycznia, czyli to też w przyszłym roku, no ale tak właściwie na samym początku. Proszę to sobie zapamiętać, gdyż wbrew prośbie pani Sharon jutro o tym przypominać nie będziemy. Niech za nas zrobi to piosenka Comeback Kid, która to wydawnictwo zwiastuje. I jest to ciekawa propozycja z gatunku takich pop music. Proszę ją sobie zapamiętać, Sharon Van Etten już z nową płytą w styczniu, a 7 września Smashing Pumpkins skończyli 3-miesięczną trasę po Stanach Zjednoczonych, którą świętowali swoje rzekome ponowne połączenie. Rzekome, no bo wiadomo, bez basistki. Jaki by tu pretekst znaleźć, żeby pograć jeszcze trochę koncertów? Pomyślał Bill Corgan i wymyślił. Zagrajmy trasę z okazji 30-lecia zespołu i pod tym szyldem udało się zorganizować koncerty już zaraz teraz. Kuriozalnie wyglądają plany dotyczące Europy. Dynie wystąpią na Starym Kontynencie raptem dwukrotnie. 16 października w Londynie na Wembley Arena i 2 dni później w Bolonii. To wszystko? No, jeśli chodzi o Europę, to tak. Na przełomie listopada i grudnia zagrają jeszcze 7 koncertów w Stanach Zjednoczonych i tyle ze świętowania 30-lecia. Niedźwiedź napisał, ładnie się tak pastwić nad niedźwiedziem z rana, ależ my zachęcamy. Dopieszczamy niedźwiedzie dzisiaj poranku. Redaktor się wypowie przecież. Tylko powiem, że fanom Smashing Pumpkins na pocieszenie, fanom z Azji, Europy, Oceanii, Afryki, Ameryki Południowej zostaje płyta 16 listopada. Nowy album zatytułowany Shiny and Also Bright Volume 1 LP No Past, No Future, No Sun. No dłużej już być nie mogło. Właśnie. Właśnie. A co oni tak zaczęli tak od razu? Znienacka. Tak znienacka wzięli i zaczęli. No nie tak się umawialiśmy.